Jest lato, jest loteriada. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Andrzej Duda wygrywa drugą turę wyborów prezydenckich. Ma 2 punkty przewagi nad Rafałem Trzaskowskim, wynika z sondażowych danych. Cieszę się z mojego zwycięstwa, na razie sondażowego. Mówiliśmy o tym, że będzie blisko. Jest blisko, ale jestem absolutnie przekonany, że zwyciężymy! Frekwencja była wysoka, do urn poszło około 70% Polaków. Ostateczne wyniki wyborów mogą być już dziś, właśnie zbiera się PKW. Gospodarz Pałacu Prezydenckiego pozostanie raczej ten sam. Andrzej Duda wygrywa z Rafałem Trzaskowskim w drugiej turze wyborów. Popierany przez PiS prezydent uzyskał 51% głosów, z kolei kandydat Koalicji Obywatelskiej 49%. Tak wynika z sondażu Late Poll Ipsos z 90% komisji wyborczych. Podczas wieczoru wyborczego w Pułtusku Andrzej Duda dziękował Polakom za udział w wyborach i zapowiadał kontynuację swojej dotychczasowej polityki. Chcę nadal rozmawiać z moimi rodakami. Absolutnie pod tym względem nic się nie zmieni. Będę państwa odwiedzał we wszystkich zakątkach Polski i będę słuchał, co macie mi do powiedzenia, jak oceniacie sytuację w Polsce i jak oceniacie swoją sytuację. Uważam, że w taki właśnie sposób prezydent powinien realizować swoją misję, którą powierzają mu rodacy. Dziękuję ogromnie za udział w tych wyborach. A w warszawskim parku Fontan Rafał Trzaskowski deklarował z kolei, że będzie zawsze stał przy słabszych. Będziemy walczyć przez cały czas o równowagę. Będziemy walczyć o to, żeby Polska była otwarta, żeby była tolerancyjna, żeby była europejska. I chcę wam jasno powiedzieć, że cokolwiek się stanie, będziemy dalej walczyć o wolne sądy, w obronie konstytucji. Dalej będziemy walczyć w obronie praw kobiet. Będziemy zawsze stać przy słabszych. Tuż po ogłoszeniu sondażowych wyników Andrzej Duda zaprosił do pałacu swojego kontrkandydata. Jednak ten poinformował, że spotka się z prezydentem dopiero po ogłoszeniu ostatecznych wyników. Te PKW może podać jeszcze dziś. Właśnie powinna rozpoczynać się jej konferencja. Jak tylko przekaże najnowsze dane, poinformujemy o nich w serwisie Trójki. Do urn poszła rekordowa liczba Polaków. Tak mówił wczoraj szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. To tak z punktu widzenia statystycznego by wynikało, że ta frekwencja powinna wynosić właśnie w granicach 70%. Ostateczną frekwencję komisja poda razem z wynikami wyborów. Politycy Zjednoczonej Prawicy zadowoleni, a politycy PO szukają pozytywnych aspektów sytuacji. To bardzo dobra wiadomość. Tak wstępne wyniki skomentował w radiowej jedynce były marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Bo przede wszystkim mamy przed sobą 5 lat dobrego prezydenta, sprawdzonego prezydenta, wiarygodnego prezydenta, prezydenta, który dba o Polskę, dba o interes Polski. Rafał Trzaskowski uratował Platformę Obywatelską przed spadkiem znaczenia i poparcia, powiedział z kolei poseł Marcin Kierwiński w salonie politycznym Trójki. Ten świetny wynik Rafała Trzaskowskiego, bo niezależnie od tego, jak skończą się te wybory, ten wynik jest imponujący. To wynik, który oczywiście pomaga także Platformie Obywatelskiej. Za kilkanaście minut gościem programu Trzeciego będzie Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości. W serwisie Trójki jeszcze jedna informacja, to najnowsze dane o epidemii koronawirusa w Polsce. Jest 370 nowych zakażeń, zmarły też kolejne 3 osoby. Do tej pory potwierdzono chorobę u blisko 38 tysięcy osób, zmarło 1,5 tysiąca, a wyzdrowiało 27 tysięcy chorych na COVID-19. Ministerstwo Zdrowia poinformowało wczoraj o 370 nowych zakażeniach koronawirusem. Najwięcej 94 przypadki potwierdzono w Wielkopolsce. Zakażenie wykryto tu m.in. u gości weselnych. Na Śląsku odnotowano 57 przypadków, głównie wśród osób w kwarantannie. W województwie lubuskim nowe ognisko jest w zakładzie opiekuńczo-leczniczym we Wschowie i mamy tu ponad 40 nowych zachorowań. W szpitalach z powodu koronawirusa jest leczonych 1610 chorych. Z tej grupy pod respiratorem przebywa 65 pacjentów. Kwarantanną objęto ponad 86 tysięcy osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym prawie 10 tysięcy. Od początku pandemii wyzdrowiało ponad 27 tysięcy chorych na COVID, na prawie 38 tysięcy zakażonych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Gotowa? I jeszcze krótka informacja. Informacja z Państwowej Komisji Wyborczej. Jej szef Sylwester Marciniak poinformował, że do ogłoszenia oficjalnych wyników wyborów brakuje jeszcze 5 protokołów z obwodowych komisji wyborczych. Chodzi o komisje m.in. z Katowic i Warszawy. Dopiero po otrzymaniu wszystkich protokołów PKW poda pełne wyniki wyborów. To był serwis Trójki. Informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe, Mateusz Fusiarz. Drugi wyścig sezonu Formuły 1 i drugi naprawdę przyjemny do oglądania. I może rywalizacja na Red Bull Ringu nie była tak szalona jak przed tygodniem, to i tak nie mamy na co narzekać. Tym razem duet Mercedesa wygrał bez trudu. Pierwszy był Lewis Hamilton, drugi Valtteri Bottas. Trzecie i czwarte miejsce padło łupem Red Bulla, kolejno Maxa Verstappena i Aleksandra Albona. Próżno w górze stawki szukać kierowców Ferrari. Ci wyścig w Spielbergu zakończyli już na pierwszym okrążeniu po wspólnej kolizji. W piątek Austrię zamienimy na Węgry. Kolejny weekend spędzimy na słynnym Hungaroringu. Sporo jeszcze niewiadomych w F1, tylko jedna w Ekstraklasie. Kto obok Legii i Piasta zagra w europejskich pucharach? O trzecie dające tę możliwość miejsce z ligi walczą jeszcze Lech i Śląsk. Kolejosz pokonał wczoraj 3-2 Lechię i do pewnego podium brakuje mu już tylko punktu. Z kolei Śląsk nie dość, że musiałby wygrać oba ostatnie mecze, to jeszcze liczyć, że oba przegra Lech. Powalczyć byłoby łatwiej, gdyby piłkarze Wicesława Lawicki wczoraj wygrali, ale zremisowali zaledwie 2-2 z Pogonią. Wygrał za to Piast 2-0 z Jagiellonią. To drugie podium mistrzów Polski z rzędu. Trener Waldemar Fornalik. Był to dobry mecz w naszym wykonaniu. Drużyna była naprawdę w bardzo dobrej dyspozycji. Można jedynie żałować, że nie mogliśmy całego meczu grać w pełnym składzie, czyli 11 na 11. Oczywiście 10 też można mecze wygrywać i to pokazaliśmy. Pokazaliśmy niesamowitą determinację, organizację, mądrość w tej grze. Na koniec Żużel. W ostatnich meczach piątej kolejki Ekstraligi Faluba z Zielona Góra pokonał Stal Gorzów 50-40, a Włókniarz Częstochowa przegrał z Motorem Lubin 43-47. Liderem jest niepokonana w tym sezonie Unia Leszno, ma 10 punktów, 3 przewagi nad Falubazem i 4 nad Motorem i Włókniarzem. Szósta kolejka w piątek, kolejny sport po 9. Dziś czeka nas zachmurzenie umiarkowane, miejscami zwłaszcza we wschodniej połowie kraju wzrastające do dużego i tam przelotne opady deszczu. Temperatura od 14 stopni, to w Zakopanem 17 w Olsztynie, 18 w Przemyślu i Suwałkach, a także w Gdańsku i Koszalinie, 19 w Białymstoku, Kielcach, Lublinie, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, 20 w Opolu, Jeleniej Górze, Wrocławiu, Łodzi, Warszawie, Toruniu, Bydgoszczy i Szczecinie, 22 w Poznaniu i w Gorzowie, a w Zielonej Górze dziś najcieplej 23 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro wiele rabaty na letnie klimaty. Drugi produkt 22%, trzeci 44% lub czwarty aż 77% taniej. A piąty produkt nawet za złotówkę. To nie jest rok premier. To jest premiera roku. Poznaj nową Skodę Octavia podczas premierowego tygodnia otwartego. Sprawdź dedykowane oferty specjalne z pakietami Premium Care i Selection. Zapraszamy do salonów Skody na tydzień otwarty od 27 lipca do 1 sierpnia. Skoda. Wszystko co ważne. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Wszyscy czuliśmy ten narastający wraz z rozwojem pandemii strach. Katarzyna Hajdasz, główna księgowa firmy Bielenda. Przecież nikt nie wiedział, jakie będą konsekwencje. Czy będą zwolnienia, czy nie stanie produkcja. Gdy 2 dni po złożeniu wniosku otrzymaliśmy pieniądze z rządowej tarczy finansowej PFR, wiedzieliśmy, że będziemy działać dalej. To była inwestycja w naszą przyszłość. Rządowy program Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju. Solidarni zwyciężymy. Lato z Zenkiem Mediamarkt. Panie Zenku, w Mediamarkt dają rabat do 70% przy zakupach z ekipą. Co pan na to? A ja na to jak na lato. Z tatą, mamą, szwagrem, wujem. Rabat duży to nie wszystko. Bo przyjemniej się kupuje. Pan to zna ludzi, panie Zenku. Do 70% rabatu, gdy kupujesz z ekipą. Smartfon Huawei P40 Lite z poczwórnym aparatem fotograficznym. Po 70% rabacie tylko 300 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. just wanted to get back to where you are. Eternity's eyes like a vision reaching down to you. Would you turn away? What if it knew you by your name? What kind of words would cut through the clutter of the whirlwind of these days? I tried going against my own soul's warning, and in the end, something just didn't feel right. Oh, I diving even though the sky was storming, thunderheads were forming. But man, I thought I could fly. And when I hit the ground, it made a messed up sound, and it kept on rattling through my days and cutting up my nights like a goddamn knife. And it got me thinking, no matter how far, Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry raz jeszcze. Poseł Radosław Fogiel, zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości, członek sztabu Andrzeja Dudy. Witam pana. Witam serdecznie panią redaktor, witam państwa. Znamy już cząstkowe wyniki z 99,97% obwodów do głosowania. 51,21% to jest wynik Andrzeja Dudy i jak powiedział szef PKW, to, co jeszcze nie zostało zliczone, zapewne nie wpłynie znacząco na ten wynik, czyli można już uznać, że Andrzej Duda jest zwycięzcą, tak? Tak pan to odbiera? Na podstawie tych danych przekazanych przez Państwową Komisję Wyborczą, tak, Andrzej Duda zwyciężył w tegorocznych wyborach prezydenckich. Bardzo się z tego powodu cieszę. Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym, wszystkim głosującym, wszystkim Polakom, którzy wzięli udział w wyborach, bo frekwencja była niezwykle wysoka. Oczywiście wszystkim tym, którzy głosowali na pana prezydenta Dudę. No i należą się gratulacje również kontrkandydatowi za walkę. A co te wyniki mówią o sytuacji prezydenta i sytuacji obozu władzy? Bo to będzie prawdopodobnie wygrana, ale wygrana może o dwa włosy, nie o włos. Wszystko jedno, to nie jest miażdżąca przewaga. Z jednej strony to prawda. Myślę, że czasy, chociaż oczywiście wszystko przed nami, miażdżących przewag w wyborach prezydenckich odchodzą do przeszłości. Zresztą ale mogła być mocna. Mówiliśmy o tym od dawna. 3%, 4%, to by zupełnie zmieniło oczywiście, sytuację. Oczywiście to byłoby, cieszyłoby nas dużo bardziej, ale mówiliśmy o tym w trakcie całej kampanii. Trend, który obserwujemy od kilku już wyborów prezydenckich, jest taki, że te wyniki, ta przestrzeń między kontrkandydatami się zmniejsza. Równocześnie, z drugiej strony, będzie to prezydent z jednym z najmocniejszych, jeśli nie z najmocniejszym mandatem do rządzenia, bo wygląda wszystko na to, że poparło pana prezydenta Andrzeja Dudę ponad 10 milionów Polaków. Żaden prezydent nie został poparty przez tak ogromną rzeszę swoich współobywateli. Tak, ale jego kandydata prawie tyle samo poparło. Zgadzam się, no ale jednak tu jest ta różnica, że zwycięzca na szczęście lub niestety jest tylko jeden. A proszę powiedzieć, czy to jest jakieś mimo wszystko światełko ostrzegawcze dla obozu władzy, że coś jest nie tak, choć wygrana, to jednak ta wygrana no, nie napawa optymizmem na najbliższe lata, czy napawa? Myślę, że może napawać przy tak jednolitym froncie skierowanym przeciwko prezydentowi Dudzie, przy tak brutalnej kampanii. Ale o czym mam mówić? Jakim jednolitym froncie? Czyim jednolitym froncie? W większości sił politycznych. No, większość kontrkandydatów, większość ich ugrupowań, jeśli nie w sposób bezpośredni popierała Rafała Trzaskowskiego, to przynajmniej puszczała oko do wyborców co do tego, na kogo zamierza głosować, więc to jest oczywiście specyfika wyborów prezydenckich, ta polaryzacja, ale uważam, że zwycięstwo pana prezydenta Dudy w tej sytuacji jest całkiem dobrym prognostykiem na przyszłość dla naszego obozu politycznego. Pan mówi o jednolitym froncie, ale przecież za Prawem i Sprawiedliwością, a więc i za Andrzejem Dudą, stały programy społeczne, można było je przypominać i zapowiadać rozszerzenie, może nie trzeba było posuwać się do takich wątków, które bardzo polaryzowały scenę polityczną, bo wydaje mi się, że sztab i Andrzej Duda skoncentrowali się na umacnianiu twardego elektoratu, natomiast troszkę zaniedbane było to takie poletko osób niezdecydowanych. Cieszę się, że pani redaktor zauważyła kwestię programów społecznych, bo faktycznie to był silny argument w kampanii prezydenta Andrzeja Dudy, bo po prostu miał się czym pochwalić. Miał się pochwalić, miał osiągnięcia i jego środowisko polityczne miało konkretne, namacalne, merytoryczne osiągnięcia, którymi można się było pochwalić. Druga strona, no więc właśnie, druga może, strona, niestety czasami w tej kampanii sprawiała wrażenie, jakby ich jedynym argumentem było to, że nie są Prawem i Sprawiedliwością. A jeśli chodzi o drugie pytanie, pani redaktor, mam wrażenie, że same fakty temu przeczą, bo gdyby chodziło tylko o skupianie się na twardym elektoracie, gdyby chodziło o mobilizację twardego elektoratu, to byśmy tych wyborów nie wygrali, bo samym twardym elektoratem wyborów prezydenckich się nie wygra. A może jednak sztab popełnił jakieś błędy? Może niepotrzebny był wątek tak mocno podnoszony i powtarzany LGBT na przykład? Już mam wrażenie, że kilkukrotnie o tym była mowa, ten wątek pojawił się jako jeden z podpunktów w przypadku karty rodziny, no tak, ale a następnie tak sam został... Nie pojawił, tak niepotrzebnie się nie pojawił, to był jakiś cel tego, że on się pojawił. Pani redaktor, no celem jest zawsze dobro rodziny, obrona rodziny, ale samo rozdęcie, rozdmuchanie tego tematu i bardzo krzywdzące pomieszanie pojęć, to znaczy pomylenie ideologii, czy celowe, czy niecelowe, pewnego światopoglądu i zrównanie tego z konkretnymi osobami, to już jest działanie drugiej strony sporu politycznego, która mam wrażenie bardzo desperacko chwyciła się tego wątku, właśnie licząc na polaryzację albo licząc na ugranie czegoś. Warto przemyśleć, panie pośle, dlaczego Andrzej Duda przegrywa w miastach i nie tylko w tych największych? Dlaczego młodzież popiera innych kandydatów? Oczywiście będziemy analizować te wyniki. To jest praca na najbliższe dni i tygodnie. Z każdej kampanii należy wyciągać wnioski, zarówno wygranej, jak i przegranej. Myślę, że będziemy wiedzieć trochę więcej za jakiś czas. No, rzeczywiście nie jest tajemnicą, że od dawna te podziały polityczne w Polsce i pod względem geograficznym chociażby są dosyć jasne i stałe. Kiedy Prawo i Sprawiedliwość, kiedy cała Zjednoczona Prawica podsumuje tę kampanię? No myślę, że to jest kwestia kilku tygodni. Będziemy wewnętrznie kampanię analizować i po prostu chcemy się na niej czegoś nauczyć, bo jak mówiłem, i z porażek, i ze zwycięstw warto wyciągać wnioski. To mogą być wnioski co do zmiany retoryki, czy nawet pewnych programowych akcentów? Zbyt wcześnie, żeby o tym mówić, bo to wszystko dopiero przed nami. Czy może się zmienić skład koalicji rządowej? Mówiło się o tym w ostatniej fazie kampanii wyborczej, właściwie więcej się na ten temat pisało, że Prawo i Sprawiedliwość szuka nowego koalicjanta, może niekoniecznie w rządzie, może w sejmikach wojewódzkich. Zjednoczona Prawica ma absolutnie stabilną większość parlamentarną. Niedawne wotum zaufania dla rządu premiera Morawieckiego to pokazało i tutaj nie ma żadnych potrzeb zmiany. Jeśli w, na przykład w sejmikach wojewódzkich, ale również w radach gmin, w radach powiatów, bo to jest równie ważny szczebel samorządu, ktoś chciałby wesprzeć Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczoną Prawicę i nasz program, to my zawsze jesteśmy otwarci na rozmowy. Nie ukrywaliśmy tego po wyborach samorządowych. Nie jest nic nagannego, jeżeli ktoś zdecyduje, że jednak bliżej mu jest z naszymi rozwiązaniami. Czy w Prawie i Sprawiedliwości są pretensje do Jarosława Gowina o to, że doprowadził do wyborów w innym terminie, a wszystko wskazuje na to, że większe szanse na pierwszą turę miałby Andrzej Duda w tym terminie majowym, czy też mówiąc kolokwialnie, upiecze się szefowi Porozumienia ze względu na to, że wygrał Andrzej Duda? Najważniejsze jest to, że zwyciężył pan prezydent Andrzej Duda, że zwyciężyła jego wizja Polski. Przecież to nie chodzi o... oczywiście, skłamałbym, gdybym powiedział, że personalia w wyborach prezydenckich nie są ważne, ale ważna jest wizja Polski, którą pan prezydent prezentował. Polski, która się rozwija, która się bogaci, której mieszkańcy się bogacą. Polski sprawiedliwej i solidarnej. I to jest najważniejsze. Nie ma sensu teraz bawić się w political fiction. Cóż by było, gdyby było. Mówił o tym zresztą pan prezes Kaczyński w jednym z wywiadów, że Zjednoczona Prawica skupia się na pracy, na realizowaniu swojego programu. Na 100% doprowadzimy do tego, że ta władza, która niestety przede wszystkim próbuje nas dzielić, odejdzie w niepamięć. Mówił wczoraj Rafał Trzaskowski podczas wieczoru wyborczego. Czego pan się spodziewa, jakich działań ze strony opozycji, bo myślę, że ta zapowiedź, zresztą to zaznaczył Rafał Trzaskowski, dotyczyła sytuacji zarówno gdyby wygrał, jak i gdyby nie wygrał, bo zgromadził bardzo duży kapitał społeczny. Z pewnością zgromadził spory kapitał. Pytanie, na ile jest to kapitał indywidualny, na ile jest to kapitał partyjny, który chciałby się widzieć pod szyldem Platformy Obywatelskiej. Muszę powiedzieć, że trochę mnie bolą te słowa, bo sugerują, że jednak te emocje kampanijne jeszcze Rafała Trzaskowskiego nie opuściły, bo słowa o tym, że zrobimy wszystko, by władza odeszła, jeszcze odeszła w niepamięć. No, możemy się spierać, to jest esencja demokracji. Demokracja polega na tym, że raz wygrywa jedno ugrupowanie, drugi raz wygrywa inne. One wszystkie zapisują się na kartach historii, a stwierdzenie, że ktoś powinien odejść w niepamięć, no, sugeruje wymazanie z kart historii czego? Ostatnich kilku lat? Czego? Decyzji Polaków, które podjęli? No to są słowa, których demokratyczny polityk, które demokratyczny polityk co najmniej powinien gruntownie przemyśleć, jeśli rzeczywiście chce wypowiedzieć. Jak będą wyglądały według pana najbliższe miesiące? Co będzie chciała, które swoje zamierzenia, plany zrealizować Zjednoczona Prawica, przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość?

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przed chwilą minęła 8:30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Filip Jarek. Wszystko już praktycznie wiemy. Andrzej Duda wygrywa drugą turę wyborów prezydenckich. PKW podała nieoficjalne wyniki po przeliczeniu głosów z prawie wszystkich obwodów. Potwierdzają one sondażowe rezultaty, które przedstawiono zaraz po zakończeniu głosowania. Prezydent Andrzej Duda uzyskał ponad 51% poparcia, a kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski niespełna 49%. Brakuje jeszcze 5 zatwierdzonych protokołów od okręgowych komisji wyborczych, powiedział kilkanaście minut temu szef PKW. Sylwester Marciniak. Dopiero zgodnie z artykułem 316, niezwłocznie po otrzymaniu i sprawdzeniu protokołów do wszystkich okręgowych komisji wyborczych, Państwowa Komisja ustala wyniki głosowania na kandydatów. Władze PKW dodały, że wyniki z brakujących protokołów nie wpłyną w sposób znaczący na wyniki wyborów prezydenckich. Frekwencja wyniosła ponad 68%. Właśnie dobiegła końca konferencja Państwowej Komisji Wyborczej. Na miejscu jest nasza reporterka Agnieszka Jasik. Połączymy się z nią w serwisie Trójki o godzinie 9:00. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Egiert. Oficjalnych wyników wyborów prezydenckich jeszcze nie ma, ale jest prawie pewne, że rynki finansowe nie zareagują znacznie na powyborczą sytuację w kraju. Jeśli chodzi o polskie realia, to zdaniem obserwatorów robi to bardzo rzadko. Prezydent nie ma bowiem zbyt dużego przełożenia na politykę gospodarczą państwa. Najbardziej doniosłą jego prerogatywą w tym zakresie jest wskazywanie kandydata na stanowisko prezesa Narodowego Banku Polskiego i 3 członków Rady Polityki Pieniężnej. Jednak w obecnym przypadku zmiany te czekają nas dopiero w 2022 roku, a obydwaj kandydaci nie wypowiadali się o tym, kogo chcieliby umieścić w banku centralnym. Trudno więc, aby rynek w kontekście ewentualnych przyszłych zmian w NBP reagował już dziś. 60% firm w Polsce ma zapasy finansowe na ponad 3 miesiące, wynika z badania Polskiego Funduszu Rozwoju i Polskiego Instytutu Ekonomicznego, przeprowadzonego w pierwszych dniach lipca. Jak podkreśla dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego Piotr Arak, sytuacja przychodowa i popytowa polskich przedsiębiorstw jest coraz stabilniejsza. 1/5 przebadanych firm deklaruje nowe zamówienia. W podobnej skali rośnie także wartość sprzedaży. Gospodarka Polski wydaje się stabilizować i dochodzi do takiego poziomu jak w marcu, kiedy rozpoczynała się pandemia. Możliwe, że w tych kolejnych miesiącach będziemy widzieć wzrosty wynagrodzeń, zatrudnianie pracowników, no i także to, że pracownicy nie widzieli redukcji jakichś ogromnych, które były dokonane w poprzednich miesiącach w swoich miejscach pracy, co też widzimy w danych makroekonomicznych, czyli w tym, że stopa bezrobocia w Polsce drastycznie nie wzrosła. Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys zwrócił uwagę, że do gospodarki trafiło z tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej w drugim kwartale ponad 100 miliardów złotych, czyli 5% PKB. Te środki skutecznie ustabilizowały sytuację finansową przedsiębiorstw oraz rynek pracy, zaznacza Paweł Borys. Zdaniem 48% badanych pracowników kondycja finansowa ich pracodawcy nie uległa zmianie w porównaniu do lutego. 10% pracowników deklaruje nawet poprawę. Na koniec jeszcze o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego zapłacimy teraz 4,20 zł. Euro jest po 4,47 zł. Dolar kosztuje 3,96 zł. A funt brytyjski 4,99 zł. Krótko o pogodzie. Dziś zachmurzenie umiarkowane miejscami, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju, wzrastające do dużego i tam przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17 do 22 stopni. Miejscami na ziemi lubuskiej może być troszkę cieplej, 23, a chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tam od 13 do 16. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Lato z Zenkiem w Mediamarkt. Teraz oszczędzaj, kupując w zestawie nawet 30% taniej na drugi produkt, 40% na trzeci lub 70% na czwarty produkt. Tylko u nas tysiące produktów w akcji. Mediamarkt. Prowadzić biznes, czy to duży, czy zupełnie mały, to stawać przed wyborami. Prowadzić nowe Audi, to zapomnieć o kompromisach.

Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, tak jak dwa tygodnie temu o tej porze naszymi gośćmi są profesor Ewa Marciniak, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego i profesor Henryk Domański, socjolog z Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. Dzień dobry. Te wybory to był prawdziwy polityczny dreszczowiec. Czy już się skończył? Wygląda na to, że już się skończył, bo znamy wyniki. Dlaczego jest niemal pół na pół, pani profesor? No, po pierwsze dlatego, że kandydaci dysponowali ogromną polityczną siłą, jak się okazuje, i siłą mobilizacji. Fakt, że bardzo długo w sondażach utrzymywał się remis. Wczoraj w wynikach exit poll też utrzymywał się remis i to zwycięstwo około 2% to też pokazuje w sensie politycznym taki swoisty remis. W związku z czym można powiedzieć, że po pierwsze kandydaci mieli zdolność do mobilizowania swoich sympatyków, ale nie tylko, bo prawdopodobnie po stronie Rafała Trzaskowskiego też byli nie tylko sympatycy, ale również takie osoby, które nie chciały głosować na prezydenta Andrzeja Dudę. To po pierwsze. A po drugie, odzwierciedlił się w tych wyborach podział i polityczny, i podział społeczny, bo to widać, jeśli popatrzeć na geografię wyborczą czy na dane demograficzne. I trzeba konkludować, że po prostu tacy jesteśmy. Ale kluczowe pytanie jest teraz, co dalej? Co to za chwilę o tym porozmawiamy. Panie profesorze, w kampanii padały sformułowania momentami takie dość patetyczne. Mówiono, że to wybór między cywilizacją chrześcijańską a permisywizmem, pomiędzy cywilizacją życia a śmierci, pomiędzy demokracją a dyktaturą. Jak pan to odbiera? Nie było to starcie cywilizacji, bo jesteśmy w jednej cywilizacji chyba i sztaby wyborcze doskonale sobie z tego sprawę zdają. Mamy chyba również swoich przeciwników politycznych, każdy ma swoje poglądy, my też tutaj nie traktujemy jako reprezentantów zupełnie innej cywilizacji. Było to odwoływanie się do pewnych haseł bardzo nośnych. No jeszcze można by dodać demokrację. Czy ta retoryka wpłynęła właśnie na taki rezultat, że te wyniki są zbliżone obu kandydatów? To ja myślę, że na zbliżenie to nie, bo to ta bliskość tych wyników to w wyborach prezydenckich, gdzie jest druga tura, to jest na ogół czymś normalnym. To przecież w Stanach Zjednoczonych jest w ostatnich wyborach prezydenckich od 2000 roku, pamiętam, to było Al Gore do tej pory chyba nie wierzy, że przegrał w 2000 roku, czy Hillary Clinton, która wygrała właściwie. To wtedy, kiedy było to liczenie głosów. Tak, na Florydzie, prawda. Więc to mnie tak nie zaskakuje, to raczej pobudziło do większego zainteresowania i pójścia na wybory rzeczywiście. Natomiast co do samej decyzji, to nie. To jest odzwierciedlenie tego podziału politycznego w Polsce, gdzie jednak wynika z tego, że poparcie dla polityki prowadzonej przez PiS, którą reprezentuje w końcu prezydent Duda, kształtuje się właśnie na poziomie 50%, a reszta to nie są zagorzali zwolennicy, przeciwnicy PiS-u, tylko raczej to jest około 30 paru %. Natomiast pozostali poszli i zagłosowali przeciwko niemu. Bo... Czyli jak zwykle mniejsze zło, jak w tej drugiej turze, w każdej drugiej turze wyborów zdarzają się. Trzeba było zagłosować, prawda? No bo inni głosują, a poza tym coraz bardziej widzę jako potencjalny wyborca, że moje decyzje mogą oddziałać na decyzje władzy, a poza tym to wybory, w ogóle wybory prezydenckie i wybory zresztą parlamentarne, to jest taki jedyny moment, gdzie zwykły człowiek, szary człowiek może kontrolować władzę. I nie ma żadnego innego takiego wydarzenia. No i to jest taka okazja, żeby udowodnić, że teraz może ja. Może kontrolować władzę i może też naocznie przekonywać się, jak wygląda ten wynik wyborów. Nie musi czekać na jakieś donty, inne systemy. To jest atrakcyjne. Od razu wie o co chodzi. Ale zapewne zmobilizowali się chyba w równym stopniu zwolennicy obu stron. Jedni głosowali, bo obawiali się zmiany, a inni, ponieważ mają dość. Czy frekwencja to jest także dowód na głębokie podziały? Frekwencja jest dowodem na to, że po pierwsze zmobilizowały nas emocje, bo takim czynnikiem, który sprzyja aktywnemu zachowaniu, nie jest jednak wiedza o polityce, nie jest jednak naśladowanie czyichś zachowań, a jest to właśnie ten czynnik emocjonalny, czyli jeśli popatrzymy na to, jak kształtują się postawy polityczne, a między innymi postawy wyborcze, to okaże się, że ten element emocjonalny, na który zresztą stawiali obaj kandydaci, właśnie między innymi poprzez te hasła, które momentami czasami wydawały się zero-jedynkowe, tak jakby ten wybór był właśnie zero-jedynkowy, więc te emocje tutaj odgrywały kluczową rolę. Frekwencja jest ważnym sygnałem, ważną ilustracją takich postaw demokratycznych, bo jednak to, o czym mówił pan profesor, jeśli jest tak, że przekonano nas, że pojedynczy głos ma znaczenie, bo może wpłynąć na zmianę bądź kontynuację władzy, to to jest coś ważnego. Ta frekwencja w wyborach prezydenckich jest również dlatego wysoka, że one są wysoce spersonalizowane, czyli my trochę głosujemy za wizjami Polski, jakkolwiek by je nie określić, czy wizjami, czy stylami prezydentury, ale też trochę głosujemy na osobowości polityczne. Proszę zwrócić uwagę, jak bardzo obaj kandydaci eksponowali siebie jako osoby, jak eksponowali swoje zalety, swoje cechy polityczne, swoje umiejętności i tak dalej. To było bardzo widoczne i to w dużym stopniu ułatwia wybór, ponieważ nie trzeba tak bardzo analizować, jak na przykład w wyborach parlamentarnych, jakie koncepcje mają partie polityczne. Swoją drogą oczywiście tutaj kandydaci skrzętnie omijali to, co jest naprawdę w prerogatywach prezydenta. A no właśnie, bo to jest w ciekawe, formatach premierowskich występowanie. To jest ciekawe to zainteresowanie także z tego względu, że właściwie prerogatywy prezydenta, no według niektórych predysponują do tego, by te wybory odbywały się podczas posiedzenia zgromadzenia parlamentarnego, a nie były powszechne. No tak, ale prezydent jest traktowany nie tylko chyba w polskim społeczeństwie jak uosobienie monarchy. To podnosi, jeżeli odwołać się do teorii racjonalnego wyboru, ja wierzę w to, no to ludzie dokonują bilansu korzyści i strat. No korzyścią jest pójście, zainwestowanie w wybory. Poza tym ludzie coraz lepiej się orientują w polityce, lepiej rozumieją mechanizmy i rozumieją, że im się opłaci. Natomiast ten koszt jest stosunkowo, staje się stosunkowo nikły. Kosztem w gruncie rzeczy to jest po pierwsze wiedza. Do tej pory wielu ludzi jednak, zwłaszcza o tych o niższym statusie, to się wstydziło pójść na wybory, no bo ja nie wiem, na kogo będę głosował tak dokładnie. Więc ten element jest bardzo silny. Znaczy może nie wstydziło, tylko tak się im wydawało, że nie ma sensu. No, wstydziło się przed samym sobą, nie przed sąsiadami, no tak. Rzecz jasna. Tu chodzi o tego typu racjonalizację. Ale może ważniejsze jest to właśnie, co teraz będzie. Czy prezydent będzie się starał zakopać rowy, które jeszcze się w czasie tej kampanii pogłębiły, czy właściwie prezydent w tej chwili nic nie musi? A dosyć dużo. Z jednej strony nie musi, bo i tak nie będzie kandydował po raz trzeci. Z drugiej strony na więcej może sobie pozwolić. Może sobie pozwolić, ale czy z drugiej strony, czy będzie mu się chciało? I czy ma taką potrzebę? To też jest ciekawe. No, gdyby tak wnioskować o zachowaniach prezydenta Dudy, to on się angażuje w politykę, on się zna na polityce, a poza tym ma już doświadczenie, a poza tym identyfikuje się jednak z obozem, który władzę sprawuje. Prawdopodobnie nie to, że będzie chciał zakopywać te podziały, nie będzie się odwoływał chyba do tych deklaracji, bo to nie jest potrzebne, bo to jest hasło było w końcu wyborcze i to jest niemożliwe. Natomiast ale na końcu kampanii mówił o tej koalicji polskich spraw, mówił też dużo o wyborcach strony przeciwnej. Myślę, że to był również instrument oddziaływania wyborczego. Dobrze, ale nie. W moim przekonaniu jednak zależy mu na tym, żeby ta polityka PiS-u była kontynuowana, będzie się starał przekonać społeczeństwo, zachęcić w jakiś sposób, zmotywować. A no zmotywować można w ten sposób, że przekonywać ludzi, no że teraz będę próbował w miarę możliwości zacierać te podziały, uwierzcie mi, sami żeście dokonali takiego wyboru, więc ja myślę, że to w tym kierunku będzie raczej szło, no bo niby z jakiego powodu miałby podkreślać znowu te różnice, które nas dzielą, które są oczywiste w końcu, więc tutaj... A co się zdarzy w obozie władzy? Moim zdaniem będą dwa etapy prezydentury, jeśli jeszcze można jedno zdanie. Ten pierwszy etap to na pewno taka demonstracja wdzięczności wobec własnego środowiska politycznego i własnych wyborców. Więc tutaj jednak ten wynik, który dał zwycięstwo prezydentowi, musi być podkreślany również jako wynik, który jest rezultatem aktywności właśnie tych środowisk i środowiska politycznego i środowiska wyborców. Natomiast w drugim etapie prezydentury, kiedy rzeczywiście wiadomo, że już prezydent Andrzej Duda kolejny raz nie będzie w wyborach startował, to moim zdaniem może pokazywać swoją w większym stopniu podmiotowość w tym znaczeniu, że na przykład wetowanie ustaw, o ile nadarzy się do tego okazja, żeby pokazać jednak i zapisać się w historii jako prezydent, tak jak to zostało określone, polskich spraw. Tak, a teraz króciutko chciałam zapytać o to, co się zdarzy w obozie władzy. Czy obóz władzy będzie chciał się zrealizować teraz, wzmocniony, te najbardziej kontrowersyjne zmiany zapowiadane wcześniej, a odkładane? Nie ma chyba wyjścia i musi to robić, bo z pewnego punktu widzenia korzystniejsza byłaby dla niego sytuacja, bo by nie musiał, gdyby przegrał wybory. No to byłoby usprawiedliwienie. No sami widzicie, chcemy, ale nie możemy, ponieważ Trzaskowski wygrał. Teraz to jest zobowiązanie, które trzeba będzie realizować, obawiam się. I to być może nawet bardziej zintensyfikowanym tempie, a chociaż może nie do tego Czyli stopnia. Co pan ma na myśli? Dekoncentracja mediów, dokończenie zmian w sądownictwie? No to nie tylko zależy od decyzji władzy, no ale dekoncentracja mediów to również trzeba będzie w jakiś sposób nie odbiegać od tych standardów, które obowiązują w Unii Europejskiej. Także tutaj te możliwości nie są nieograniczone, jeżeli chodzi o PiS, ale na pewno będzie się czuł bardziej zobowiązany wobec wyborców i nie będzie miał wyjścia. No z kolei i opozycja jest tutaj teraz w gorszej sytuacji. Mogą być również zmiany instytucjonalne, bo pamiętajmy, że Zjednoczona Prawica składa się z trzech podmiotów i to zwycięstwo około 2% może być też interpretowane jako nie tak spektakularne, w związku z tym trzeba będzie szukać odpowiedzi na pytanie dlaczego i gdzieś te odpowiedzi będą sytuowane w partii Porozumienie. Czyli mogą być zmiany w koalicji rządowej? Być może i teraz jest pytanie, czy instytucjonalne, czy personalne, czy tutaj chodzi o samego Jarosława Gowina, czy też może o partię Porozumienie, a jeśli byłby taki tok myślenia... Ale właśnie Jarosław Gowin to jest, już w tej chwili nie jest wicepremierem, nie jest ministrem. Ale jest szefem partii Porozumienie, czyli partii, która jest... Czy co, można wymusić zmianę? Która jest w koalicji. Jakieś pytania na pewno powstaną. Dlaczego ten wynik nie jest 5% różnicą, a jedynie 2% różnicą? W każdym razie różnicą. Większe pole do działania ma obóz Zjednoczonej Prawicy. Znowu też na więcej może sobie pozwolić. Dziękuję bardzo. Profesor Ewa Marciniak, profesor Henryk Domański, Beata Michniewicz. Dziękuję za wszystkie rozmowy dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Gdy ruszyć chcesz najdalszą z dróg, tam gdzie nie sięga wzrok, musisz wziąć oddech i zrobić pierwszy krok.